สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณฉุยได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณฉุย สวัสดีครับพี่แจ ๊ะผมนึกถึงละครเรื่องความรักของคุณฉุยสมัยก่อนเลย ใช่ครับใช่ครับ คุณพ่อตั้งชื่อตามพระเอก จริงป่ะ ใช่ครับเป็นตอนนั้นจะเป็น พี่เอกอนันต์บุญนาคใช ่ใช่ใช ่เออคุณพ่อคือดูละครเรื่องนี้แล้วก็ว่าหลังนั้นคือเราเกิดยุคนั้นพอดี ใช่ครับใช่ตอนนี้ผมอายุ28ปีก็ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแหละ เออนะครับคุณพ่อตั้งชื่อน่ารักมากตั้งชื่อตามพระเอกของเรื่องเลยคุณฉุยนะ ครับผม ตอนนี้คุณฉุยโทรศัพท์มาจากแถวไหน ผมโทรมาจากที่โคราชครับโคราช ที่โคราชอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเรา ครั้งแรกครับก็มีตื่นเต้นนิดๆนะครับ ไม่ต้องตื่นเต้นนะสบายสบาย ครับผม โอเค ครับผมเริ่มเลยไหมครับ ว่ากันถึงเรื่องนี้ครับถามก่อนว่าเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ก็ประมาณ10ปีที่แล้วประมาณ10ปีตั้งแต่ผมอยู่ประมาณม .6 นะประมาณม .6 นะครับ ประมาณ10ปีนะ ใช่ครับก็ตอนนั้นนะผมก็เรียนอยู่ประมาณม .6 นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มันจะเป็นช่วงสอบปลายภาคครับ คร ับ ผมก็พอสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆเนี่ยก็จะชวนกันไปสังสรรค์นิดหน่อยตามภาษาที่ว่าใกล้เรียนจบแล้วประมาณนั้นนะฮะก็ได้ไปบ้านเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งบอกเอ่ยชื่อได้เนาะ ได้ครับ เพื่อนคนนี้ชื่อหมี ่ ครับผมก็จะชวนไปเฮ้ยไปบ้านกูสิเอ้ยบ้านกูแบบโล่งอะไรเงี้ยครับเขาก็จะพูดประมาณนี้เนาะสบายคราวนี้เราก็ไปกันผมจะมีเพื่อนทั้งหมดเนี่ย7คนครับผมจะมีเพื่อนสนิทที่สนิทมากคือไปกลับกันด้วยกันคือไปไหนไปกันรอกันที่2ที่3ที่4คือไปด้วยกัน ครับ ชื่อว่าอั๋น คร ับ ครับผมก็คราวนี้เราก็ถึงเลิกเรียนเสร็จเนี่ยเราก็อาบน้ำแต่งตัวอะไรแล้วก็ไปกันก็ต้องเล่าโลเคชั่นที่บ้านของหมี่ก่อนนะพี่ คร ับ คือบ้านของหมี่เนี่ยจะเป็นอยู่ในค่ายทหารนะฮะอยู่ในค่ายทหารแล้วคราวเนี้ยบ้านเขาจะอยู่ระหว่างเขาเรียกว่าไงอะซอยแบบว่าเป็นซอยแคบๆเข้าไปแล้วก็จะเป็นเหมือนไร่มันสำปะหลังอะฮะเหมือนเป็นบ้านเฝ้าสวนเฝ้าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ข้างๆบ้านก็จะมีพวกต้นไทรต้นมะม่วงต้นแบบใหญ่ๆมากเลยนะ ค ือใหญ่มากๆเลยคราวนี้เราก็เอ๊บ้านมันทำไมเราไม่เคยมาใช่ไหมมาครั้งแรกว่าบ้านมึงอยู่ได้ยังไงวะแบบมันน่ากลัวมากอ ยู่ในป่ามันเนี่ยนะ ใช่ครับคือแบบเข้าไปก็มันเข้าไปออกจากตัวเมืองก็ประมาณสัก5 6โลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยู่ในเวรค่ายทหารอยู่นะ ครับ ผมก็พอเข้าไปเสร็จก็ไปกินกันก็ซื้อกับแก้มซื้ออะไรมากินฮะก็สังสรรค์กันปกติเลยไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พอเล่าเนี่ยมันหมดไป1กลมนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นก็ยังอายุน้อยอยู่ก็ไม่ดีเนาะ ไม่ดี ใช่พอเล่าหมดเป็นหนึ่งกลมแล้วเนี่ยครับก็เลยกำลังจะเปิดกลมที่สองผมมาเป็นคนเปิด ครา วนี้ผมก็หยิบขวดขึ้นมาผมก็เปิดคราวนี้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มอะทักมาผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะทักมาว่าเฮ้ยมึงเอาไปลินเจ้าที่ก่อนสิผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าลินทำไมวะกูเนี่ยเจ้าที ่นั่นไง คือตอนนั้นนะครับด้วยความที่มันวัยรุ่นนะแล้วมันก็ ค ือขนองเนาะอย่างที่ว่านะครับก็ยังอายุน้อยอยู่คราวนี้เราก ็วัยรุ่นด้วยแล้วก็โทษนะฮะคือเล่าเข้าปากด้วย ใช่ใช่ครับพอพูดไปแล้วนี่ก็กินกันปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น คร ับหมดกลมพอหมดกลมเนี้ยเราก็กลับบ้านนะฮะก็เลยกลับบ้านไปผมก็ออกมาจากบ้านบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูกลับก่อนนะกูมันดึกแล้วผมก็พูดประมาณนี้นะฮะมันดึกแล้วปกติเพื่อนที่ชื่ออั๋นเนี่ยมันจะกลับกับผมจะไปจะกลับกับผมตลอดเพราะว่ามันเป็นทางบ้านเดียวกันใช่ไหมฮะตอนนั้นมันก็เกือบจะตีสามแล้วคราวนี้อั๋นเนี่ยอั๋นนั้นบอกว่ามันเดินมาส่งหน้าบ้านแล้วพูดกับผมว่าเฮ้ยกลับเลยว่ะแล้วกูหาทางกลับเองผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยมันจะกลับกับใครวะเพื่อนคนอื่นเนี่ยมันไม่มีผ่านทางบ้านมันเลยผมก็ขับกลับไปปกติ พอไปถึงบ้านก็ไม่มีอะไรครับอันนี้คือแบบมันไม่มีอะไรเลยก็เงียบปกติฮะว่ามันตีสองกว่าแล้วฮะผมกับบอกเวลาก่อนตีสองกว่านะฮะพอกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยขึ้นไปนอนด้วยความอันนั้นที่ว่าเราก็เมานิดๆนะก็ขึ้นไปนอนครับแต่พอขึ้นไปนอนเสร็จตื่นมาตอนเช้าเนี่ยคุณแม่นะฮะเดินเข้ามาทักว่าเมื่อคืนน่ะพาใครมาด้วยแม่ก็บอกว่าตอนที่ฉุยกลับมาเนี่ยแม่รู้สึกตัวว่าเนี่ยลูกเข้าบ้านแล้วแม่ก็เลยนอนต่อแต่พอนอนต่อได้แค่ประมาณไม่เกิน20วิฮะแม่พูดอย่างนี้นะแบบว่าหลับตากันแล้วนั่นแหละแม่ก็ตกเข้าไปอยู่ในเหมือนอยู่ในภวังค์ฮะ ค ือได้ยินเสียงคนเคาะประตูหน้าบ้านตึ้มๆๆๆบ้านผมต้องบอกก่อนบ้านผมเป็นบ้านไม้นะประตูก็จะเป็นประตูไม ้ เก่าๆหน่อยขอตึ้งๆๆๆคราวนี้แม่ก็บอกว่าใครมาเคาะตอนนี้มันตีสองกว่าแล้วอะแล้วคือทั้งบ้านก็อยู่กันครบใช่ไหมผมจะอยู่พ่อแม่ผมแล้วก็พี่ชายนะฮะอยู่สี่คนแม่ก็เลยเนี่ยถือไฟฉายเดินลงมาครับจากข้างบนห้องถือไฟฉายมาอันหนึ่งเป็นไฟฉายเหล็กนะฮะไฟฉายเหล็กเก่าๆที่ใส่ถ่านไอ้ก้นถ่านก้นใหญ่ๆไม่รู้ถ่านเขาเรียกถ่านอะไรไม่รู ้ เดินมาเสร็จปั๊บแม่ก็มาอยู่ตรงหน้าประตูแล้วแม่ก็ถามว่าใครก็ไม่มีใครตอบนะฮะก็แม่ถามอีกนั่นใครน่ะแม่ก็เงียบฮะไม่มีคนตอบแม่คราวนี้แม่ที่บ้านผมนะครับประตูที่หน้าบ้านเนี่ยมันจะเป็นประตูแผ่นไม้อัดเก่าๆพี่แจ็คพอจะนึกออกไหมไหมแล้วคราวนี้มันจะไม่เสมอฮะมันจะไม่เต็มบานสี่เหลี่ยมอะฮะมันจะมีมุมขวาบน อ ะที่มันเงิงนิดนึงฮะเหมือนประมาณว่าเหมือนโดนเหมือนเขาตัดไม่เสมอฮะ มันจะมีร่องมีรู ใช่มีรูประมาณสักสองถึงสามเซนอะ คร ับ ใช่ครับคราวนี้แม่ก็เลยเอาตาไปส่องดูแม่บอกว่าแม่เห็นเป็นคนสามคนผู้ชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วก็เด็ก ครับ แต่ตัวนี้ดำหมดเลยแต่ตาแดงกล่ำเลยแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็ถอยหลังออกมาแม่พูดว่าคุณไม่ใช่คนในบ้านนะคุณจะเข้ามาได้ยังไงที่นี่ไม่ต้อนรับแม่เริ่มรู้ละแม่รู้แล้วไม่ใช่คนแน่นอนตอนนี้คือไม่ใช่คนแน่นอนแม่ก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่คุณไม่ได้รับไม่ได้รับเชิญที่นี่แต่พอไม่กี่วินาทีนั้นน่ะที่แม่พูดน่ะเขาพยายามเอามือสอดเข้ามาในรูที่มันเป็นไม้น่ะพี่เข้าเพื่อที่จะมาเปิดกุญแจไม่เป็นกุญแจที่เขาเรียกกรนะฮะมันดึงกรประตูใช่ครับแล้วก็แม่เนี่ยมือในมือแม่มีไฟฉายแม่ก็เอาไฟฉายตีมือเขานะฮะตีแล้วแม่ก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่นานพอสมควรนะครับนานมากๆเลยก็จนเขาเข้าไม่ได้ฮะเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าแม่เนี่ยสะดุ้งตื่นคือแบบสู้จนพักหนึ่งอะครับแม่บอกว่านานเลยแหละแล้วแม่ก็สะดุ้งตื่นแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาแม่ก็พูดกับคุณพ่อนะทำไมไม่เห็นมีใครช่วยเลยไม่มีใครได้ยินเลยเหรออ้าวแม่ก็บอกว่าไม่มีพูดนะตอนนั้นตอนดึกนะครับพอตื่นมาตอนเช้าแม่ก็เลยเล่าให้ผมฟัง คร ับ ตอนนี้ผมก็เก็บความสงสัยมันใครวะคือใครตามมาแต่ตอนนั้นนะคือผมไม่ได้คิดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีผลตามมาหรืออะไรฮะผมก็ไปโรงเรียนในวันต่อมานะครับก็ได้ไปเจอเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆที่กลุ่มเดียวกันเนี่ยพอไปถึงปั๊บเลยแล้วก็คุยกันปกติเลยคุยกันเรื่องเอ้ยสอบแล้วมันไปเรียนไหนต่ออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแล้วสักพักเพื่อนทุกคนก็สะกิดกันแล้วหันมาถามผมว่ามึงกลับไปปลอดภัยดีปะวะผมก็เอะใจว่าเฮ้ยมันปลอดภัยหมายความว่าไงวะเพื่อนกันก็ปกติใช่ไหมพี่มันขับรถกลับบ้านมันก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะมันก็บอกว่ามึงรู้ไหมว่าที่ไอ้อันมันไม่ไปกับมึงอ่ะมึงรู้ไหมพวกกูเห็นอะไรพูดอย่างนี้มันบอกว่า มีผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะสอนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีวิญญาณเด็กอ่ะลอยตามไป ครับ ตอนผมขับรถกลับบ้านคนเดียวไอ้อันน่ะเห็นก็เลยไม่ตามผมมา แต่ในจังหวะนั้นคือไม่ได้ทักไม่ได้ท้วงไม่ได้เรียก ไม่ได้ท้วงไม่มีใครท้วงครับเพราะว่า ครับ ต่างคนก็ต่างกลัวน่าจะกลัวมั้งผมก็ไม่รู้นะครับก็มาพูดกับผมว่าตอนท้ายนะครับมาบอกผมก็เลยอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกันบอกว่าพูดได้ไงอ่ะใครเขาจะกล้าพูดก็บอกมึงไปเลยมึงไปเลยผมก็ได้แต่สงสัยว่าเอ้ยทำไมปกติอันเนี้ยจะกลับไปกลับกับผมตลอดทำไมมันยอมให้ผมกับคนเดียว อ ืมครับแล้วก็คราวนี้ผมก็ทำยังไงดีผมก็เลยถามเพื่อนนะฮะเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยลองไปนี่ดิร่างทรง ครับ เขาบอกเขารู้จักร่างทรงฮะก็เลยไปดูร่างทรงเพราะว่าเพื่อนผมยังสิบปีที่แล้วเขาก็จะว่าจะอาจจะมีแบบเล่นของสักยันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พาไปร่างทรงในตำหนักที่เขารู้จักเขาบอกว่าผมไปลบหลู ่ อย่างแรงอย่างแรงกับเจ้าที่ที่บ้านเขาแล้วซึ่งบ้านเขาอ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาคุ ม ที่ไร่ที่สวนนะครับเป็นเจ้าที่ไร่ของไร่ของสวนอะไรอย่างเงี้ยครับ เหมือนเขาไปมันผมไปลบหลู่เขาแล้วเขาก ็ ขอให้เราเขาเรียกว่าไงอ่ะ ไปขอขมา ด้วยอาหารใช่ครับเป็นอาหารข้าวหวานชุดใหญ่เลยหนึ่งชุดครับถึงจะแบบว่าไม่งั้นเขาจะตามเอาชีวิตอะไรประมาณเนี้ยครับนะเห็นครับอุดนะครับผมก็กลับมาบ้านก็มาบอกแม่ก็ได้ถามตามที่เขาบอกอะฮะ ครับ แล้วก็เรื่องมันก ็ ประมาณเนี้ยครับ เดี๋ยวนะคุณฉุยตอนที่เพื่อนบอกว่าตอนที่คุยที่โรงเรียนนะครับเพื่อนบอกว่าเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เด็ก ใช่ มากับเราด้วยณตอนนั้นเราได้เล่าเรื่องความฝันของแม่ให้เพื่อนฟังป่ะ เล่าครับ เ พื่อนมันก็บอกว่า เออ ก็ตอนแรกผมมาเล่าให้เขาฟังก่อนที่เขาจะเล่าให้ผมพี่นึกออกมั้ยผมก็ไปผมก็เล่าเอ้ยเมื่อคืนแม่กูเจออย่างนี้ว่าเออก็บอกว่าเออมาแล้วก็สะกิดกันทุกครั้งกลุ่มฮะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยคือเขาเห็นกันหมดอ่ะ คือ ผมก็งงว่าตอนนั้นน่ะคือระหว่างตี2ครึ่งซึ่งเล่าหมดแล้วทุกคนต้องกลับพี่นึกออกมั้ยแต่ทำไมปล่อยผมกลับมาคนเดียวผมขับรถออกมาคนเดียวอ่ะแล้วในซอยที่มันเปรี้ยวๆนะ นี่แหละเรื่องของการพูดการจานะครับเรื่องของฤทธิ์แอลกอฮอล์เอาจริงๆคนที่ต้องมาผจญเรื่องนี้กลายเป็นไม่ใช่เราแต่ เป็น คุณแม่ถึงแม้กระทั่งเขาจะมาในฝันก็เถอะแต่อย่าลืมว่าเอ้าคุณแม่ใช่ไหม คุณแม่เป็นคนสวดมนต์ที่บ้านนะครับสวดทุกวัน ครับ ทุกคืนนะครับใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดการจาเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้หน้าตีเมากันขนาดนั้นขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาอันตรายนะคุณฉุยแต่เข้าใจอารมณ์เด็กวัยรุ่น ใช่ครับตอนนั้นยังวัยรุ่นอยู ่แต่มันอันตรายมันอันตรายนะครับเพราะว่าเราไปพูดกับเขาแรงว่าให้ทำไมวะกูเนี่ยแหละเจ้าที่โอ้อันนี้เป็นคือไม่ได้สอนให้คนงมงายนะแต่เรื่องของการพูดการจาอันนี้สำคัญสถานที่ที่เราไปอะไรพวกนี้เราต้องให้เกียรติแม้กระทั่งเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของที่ซึ่งเราก็ไม่เห็นตัวเขาไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นมีอะไรอยู่หรือเปล่าแต่การพูดการจาอะไรพวกนี้สำคัญมากเออนะฮะดีนะเขาไม่ทำอะไรที่มันหนักไปมากกว่านี ้ใช่ครับแต่ผมเป็นคนไม่เคยเห็นเลยนะคร ับ เป็นเพราะผมเกิดวันเสาร์หรือเปล่าก็นี่ไม่รู้นะฮะ อาจจะดวงแข็ง ไม่เคยเห็นเลย เออ ใช่ครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดการจาเรื่องของเรื่องของปากอะไรเนี่ยสำคัญนะ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้เลิกกินเหล้าได้3ปีแล้วครับ นะเดี๋ยวความโตมันจะบอกเราเองว่าอันเนี้ยมันไม่ดีอันเนี้ยมันไม่ควรทำอายุอนามที่มากขึ้นเดี๋ยวมันจะสั่งสอนประสบการณ์เดี๋ยวมันจะสั่งสอนเราเองดีแล้วฮะดีแล้ว ครับผม เออนะครับได้ครับคุณฉุยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะเรื่องของคนต้นเหตุก็คือตัวเรานั่นเองนะโอเคคุณฉุยขอบพระคุณมากมากครับ ติดตามพี่แจ็คตลอดครับ ฝากติดตามรายการไปเรื่อยๆนะ ครับผมนิดนึงนะครับพี่แจ็คมีคนบอกว่าฟังรายการพี่แจ็คแล้วแบบว่าไม่หลับ ครับ คือแต่ผมมาเป็นคนขับรถผมเป็นคนขายรองเท้ามือสองผมต้องไปที่อรัญญประเทศทุกอาทิตย ์ ผมฟังตอนกลางวัน อ ่ะผมง่วงทุกที หมายถึงว่าตอนขับรถอะเหรอ ใช่ครับ คือต้องบอกว่าบางคนที่เขาบอกว่าฟังแล้วไม่ง่วงเนี่ยคือส่วนมากจะเป็นตอนขับรถนะแต่ถ้าเกิดว่าฟังอยู่ที่บ้านอ่ะร้อยทั้งร้อยหลายคนหลับครับ แต่ของผมฟังที่บ้านไม่หลับแต่ขับรถหลับง่วง เพราะฉะนั้นขับรถถ้ามันรู้สึกง่วงอะไรพวกนี้ก็จอดแวะล้างหน้าล้างตาด้วยนะ ใช่ครับครับ โอเคได้ครับคุณฉุยขอบคุณมากมาก ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ